بسم الله الرحمن الرحيم. مؤسسة العزائم يولاندكبي. سلوا الأحزاب كيف الله بالخسران أخزاها، سلوا اليرموك أو حطين كم جالت مطاياها، سلوا الأحزاب كيف الله بالخسران أخزاها، سلوا اليرموك أو حطين كم جالت مطاياها، سلوا روما وقيصرها، سلوا فرسا وكسراها، سلوهم كيف صولتنا إذا انطلقت سراياها، سلوهم كيف غضبتنا لمولانا غضبناها، سلوا بدرا وأسراها، سلوا أحدا وقتلاها، بأن سادة الدنيا بتوحيد حكمناها، ونحن اليوم قادتها ومبناها ومعناها. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. عزت من مسلمانان ورنو دمكتبة الهمي توعية الرعية بالسياسة الشرعية كتاب من اتاس شروع کرو دریم باب د الله رب العالمین په فضل باندې شروع وو. په دې کې د دیارو او د علاقو بحث وو چې کمی خاورې ته اسلامي خاوره ویل کیږي او کمی خاورې ته کفري خاوره ویل کیږي. په مختصره توګه د دې خبرو وضاحت وشو. خلاصه دا وه، هر هغه ځمکه چې په هغې کې قوت او زور او واک د مسلمانانو وي او اسلامي نظام په کې نافذ وي دې ته ویل کیږي دارالاسلام، او کم ځمکه کمه خاوره په هغې کې چې قوت او غلبه واک او نظام د کافرو وي دغې خاورې ته ویل کیږي دارالکفر. اوس یو بل فصل دی، فصل مسائل و تنبیهات عامه. دا فصل دی، په دې کې یو څو مسائل بیان شوي دي او یو څو تنبیهات بیان شوي دي، مهم تنبیهات دي موږ او تاسو دپاره. المسأله الاولى، اوله مسله دا ده: لا يلزم من الحكم على الدار بأنها دار كفر الحكم على من كان فيها من المسلمين بأنه كافر. وای په دې خبره باندې ځان پوهه که مسلمان وروره، چې کله په یو علاقه باندې په یو ځمکه باندې دا حکم وشي چې دا دار الكفر ده، دا خبره نه لازمیږي چې په دې کې کوم اوسیدونکي مسلمانان دي دا هم کافران دي، بلکې دا خو د خوارجو مذهب دی، دا د هغه غالیانو او افراد کوونکو تیزی کوونکو تکفیریانو مذهب دی. امام ابو الحسن الاشعری رحمه الله دا قول نقل کړی دی: زعمت الازارقه ان من اقام في دار الكفر فهو كافر لا يسعه الا الخروج. د خوارج وډاله چې ازارقه ده، هغه د عقیده لري چې څوک په دار الكفر کې اوسیږي نو دا کافر دی، دا به خامخا د دې علاقې نه وزي. په مقالات الاسلاميين اول جز کې دا خبره کړی ده. دغه رنګه د خوارجو نورو ډلو نه ذکر کړي دي، لکه البیهسیه او عافیه. دغه دوه ډلې د خوارجو وي: اذا كفر الامام كفرت الرعيه الغائب منهم والشاهد. کله چې امام کفر وکي، هغه کې ناقص د اسلام موجود شي، نو ټول رعیت او ټول عام خلق دا هم ورسره کافر ګرځي. کوڅوک حاضر دی او کوڅوک غائب دی، که په دغه علاقه کې شته او که نشته، خو د دغه ځای سړی دی دا ټول کافر ګرځي. دا هم مقالات الاسلاميين کې نقل کړی ده. دا خبره نوې ده، د خوارجو خبره ده او دا غلطه خبره ده. څوک دې دغه فتواونه لګي، په دې خبره باندې ځان پوی کول پکار دي. که مثلا د پاکستان ځمکه ده، پاکستان علاقه ده، د کفر چې کوم سرحد ویشل دي او دغه خلکو ته ویلي دي چې دا پاکستان دی، دی خو افغانستان دی، نو پاکستان دارالکفر دی، ځکه موږ مخکې ویلي چې علماو دا فرمایلی دي چې کوم ځمکه کې زور او واک او نظام د کافر وي نو دا دارالکفر وي، اگر که په دې کې اکثره اوسیدونکي مسلمانان وي. نو پاکستان کې زور او قوت او غلبه او نظام او واک د فیصلو کولو واک دا کافر سره دی، دا د لاړمیکالی قانون باندې کیږي، دی وجنه دارالکفر دی. نو دې نه دا نه لازمیږي چې په دغه پاکستان کې څومره خلک اوسیږي دا ټول د کافر وي. په دې پاکستان کې مسلمانان هم اوسیږي، هغې ته نه من کافر وایو، نه دا د اهل سنت والجماعت عقیده ده. همدغه رنګه افغانستان، چې وخت کې په دې باندې اسلامي نظام نافذ و، نو اوس دا دارالکفر دی. واک، نظام، غلبه او قانون دا کفارو په لاس کې دی، امریکایانو په لاس کې دی، یوروپي ټولنې په لاس کې دی، دغه رنګه د نورو کافرو په لاس کې دی، بین الملل په لاس کې دی. نو دا دارالکفر دی. دین دا خبر نه لازمیږي چې افغانستان کې اوسیدونکي د ټولو ته من کافر وایو یا د ټولو ته اهل سنت والجماعت کافر وای. نه، دا خبر به غلط وي. اکثر د عام خلک د خلافت اسلامي مجاهدینو نه دا خبره واوري چې افغانستان دارالکفر دی، پاکستان دارالکفر دی، سعودي دارالکفر دی، ایران دارالکفر دی، مصر دارالکفر دی، عراق دارالکفر دی، یمن دارالکفر دی، لیبیا دارالکفر ده. نو بیا وایي چې خلافت اسلامي مجاهدین ټولو خلکو ته کافر وای. نو دی دغه ځای کې په دې فرق باندې نه پوهیږي. بنیادی او یو باریکه غوندې فرق دی چې یو علاقه کې به نظام او قوت د کافرو وي، خو په دې کې اوسیدونکي مسلمانانو ته څوک کافر نه وي. دا د خلافت اسلامي عقیده نه ده، دا د خوارجو عقیده ده. او خلافت اسلامي د اهل سنت والجماعت عقیده لري، ځکه اصل په مسلمان کې اسلام دی. چې دغه مسلمان د اسمان د لاندې او ځمکې د پاسه په کوم ځای کې اوسیږي دا مسلمان دی. څو پورې چې د یو ناقص د اسلام نه وي کړی، داسې یو کار چې په هغې باندې اسلام ماتیږي، دا د دننه نه صادر شوی، دا مسلمان دی، دا په خپل اسلام باندې پاتې دی. دا زموږ عقیده ده، دا د اهل سنت والجماعت عقیده ده. ځکه قاعده دا ده: وما ثبت بيقين لا يزول بالشك. کوم شی چې په یقین سره ثابت شي، دا په شک سره نه زایل کیږي. دا دغه مسلمان ایمان په یقین سره ثابت دی، نو دا به موږ تش په شک باندې کافر نه ګرځو. تر څو پورې چې یقیني دنه د کفر کار نه لیدلی، نو ده ته موږ د کفر نسبت نشو کولی. علامه شوقانی رحمه الله فرمای: اعلم ان التعرض لذكر دار الاسلام ودار الكفر قليل الفائده جدا، اي في الحكم على قاطنيها، لما قدمنا لك في الكلام على دار الحرب، وان الكافر الحربي مباح الدم والمال على كل حال ما لم يؤمن من المسلمين، وان مال المسلم ودمه معصومان بعصمه الاسلام في دار الحرب وغيرها. وای مسلمانه، په دې خبره باندې ځان پوی کا چې دارالاسلام او دارالکفر اوسیدونکو په اړه باندې دلته خبره کول وای دومره فایده نشته، ځکه مخکې موږ وای تفصیلی خبره د دارالحرب په اړه باندې وکړه. خو دا خبره واوره چې حربي کافر د دې وینه حلاله ده، د دې مال حلال دی په هر حالت کې، تر څو پورې چې ورته مسلمانانو امن نه وي ورکړی. او هر چې مسلمان دی، د دې وینه او د دې مال دا دواړه حرام دي په مسلمانانو باندې، دغه رنګه په هر انسان باندې. د وجه د اسلام نه برابره خبره ده که دا په دارالحرب کې اوسیږي او که په کوم ځای کې اوسیږي. نو دینه هم دا خبره ثابته شوه، که چیرته یو علاقه د کفر وي، غلبه په دې کې د کفر وي او مسلمان په کې اوسیږي، نو دغه مسلمان تکفیر منګه نه کوو، نه اهل سنت والجماعت دا عقیده لري. شیخ سلیمان بن سحمان رحمه الله په اشعارو کې دغه خبره او دغه عقیده پیللې ده: اذا ما تغلب كافر متغلب على دار اسلام وحل بها الوجل واجرى بها احكام كفر علانيا واظهرها فيها جهارا بلا محل واوها بها احكام شرع محمد صلى الله عليه وسلم ولم يظهر الاسلام فيها وينتحل فذي دار كفر عند كل محقق كما قال اهل الدرايه بالنحل وما كل من فيها يقال بكفره فرب امرئ فيها على صالح العمل. کله چې یو کافر دارالاسلام په زور باندې اشغال کی، هلته ویره پیدا شي، دغه کافر راولږي، علني د کفر احکام او قانون نافذ کی. د نبی علیه الصلاۃ والسلام چې کم نظام دی، کم شرع ده، دا کمزوري کی او اسلام په دې کې ښکار نه، اسلام د پر غلبه نه، نو دې ته دارالکفر ویل کیږي. د علما محققینو په نس باندې، هغه علما چې هغه د ملتونو په اړه باندې پوهه لري، بصیرت لري، خو داسې خبره نه ده چې څوک په دې کې اوسیږي د دې ټولو په تکفیر باندې خبره به نه کوي، د ټولو ته به کافر نه وایي. چې څوک هم په دې دارالکفر کې اوسیږي دا کافر دی، ځکه کله کله په دې کې وایي نیک او صالح سړی هم موجود وي. نو دا اوله مسله وه. المسله الثانیه الهجره، دویمه مسله د هجرت په اړه باندې ده. هجرت په لغت کې ویل کیږي الهجره والهجره، الانتقال والخروج من ارض الى ارض، نقل کیدلو ته وی هجرت، دغه شان یوې ځمکې نه بل ځمکې ته بدلیدل، دی توای هجرت. امام ابن اسیر رحمه الله په نهایه کې وی هجرت فی الاصل الاسم من الحجر ضد الوصل. هجرت په اصل کې دا یو اسم دی، نوم دی، او د وصل یعنی پیوسته کې دو، نزدې کې دو، جوختې دو، ضد دی، خلاف دی. چې نزدې کې دو ضد څه شی دی؟ لرې کېدل. پیوسته کې دو ضد جدا کېدل. هجرت همدغه معنا ده، جدا کېدل. وقد هجره هجرا و هجرانا، لکه خلق وی چې فلانکې جدا شو، لاړو، لرې شو. ثم غلب على الخروج من ارض الى ارض وترك الاولى للثانيه. بوی دا د هجرت ټکه استعمالیږي، یو ځمکه پرېښدل او بل ځمکې ته تلل. د دویم ځمکې دپاره اول ځمکه پرېښدل دې ته هجرت ویلی کیږي. لکه نبی علیه السلام مکه پرېښده، مدینې ته راغی، دا یې هجرت وکړه. مدینې دپاره مکه پرېښدله. شریعت کې د هجرت کوم تعریف دی؟ تعریف الهجرت شرعا الخروج فی سبیل الله من دار الكفر الى دار الاسلام. د الله د پاره دار الكفر، د کفر زمکه پرې خدل او د اسلام زمکه تراتلل، دې ته هجرت وای. وقد تطلق الهجرت ويراد بها الخروج من دار معصيه الى دار طاعه ومن دار بدعه الى دار سنه. کله د هجرت نه عامه معنا مراد وي، د ګناه علاقه پرې خدل، د نیکی علاقې تراتلل ته هم هجرت ویل کیږي. همدغه شان د بدعات زمکه پرې خدل او د سنت علاقې تراتلل ته هم هجرت وای. حکم الهجره، هجرت څه حکم دی؟ علامه ابن القاسم رحمه الله په حاشیه د الاصول الثلاثه کې وی معلوم ثبوتها اي الهجره بالكتاب والسنه والاجماع متوعد من تركها وقد حكى الاجماع على وجوبها من بلد الشرك الى بلد الاسلام غير واحد من اهل العلم. د هجرت حکم او فرضیت په کتاب او سنت سره ثابت دی او په اجماع سره ثابت دی. چا چې پریښدو هغې دپاره وعیدات راغلی دي، او علماو په دې باندې وایي اجماع نقل کړی ده چې د شرک ځمکې نه د اسلام ځمکې ته تلل دا واجب او لازم دي. نو هجرت کول، کفري ځمکه پرېښدل، اسلامي ځمکې ته تلل چې هلته اسلامي نظام وي، دا فرض دي او واجب دي. فضایل هم ډېر زیات راغلي دي. یو فضیلت دا دی، نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي وأن الهجرة تهدم ما كان قبلها. د الله رب العالمین په لاره کې هجرت کولو سره انسان ته پخوانی ټول ګناهونه ورته معاف کیږي. دومره یو فضیلت والا عمل دی. دغه دو مسایلو نه وروسته اوس یو څو تنبیحات دي. التنبیه الاول، اوله یادونه، اقامة الحدود من مهام الامام او من ينوب عنه. په دې خبره باندې ځان پوه کول پکار دي چې حدونه قائمول دا د امام او خلیفه کار دی، یا څوک چې خلیفه وټاکي، څوک چې د خلیفه نائب وي، دا هغه کار دی. ټول فقهاو په دې خبره باندې اتفاق دی چې په دارالاسلام کې چې حد قائمی، دا به څوک وي؟ دا به خلیفه وي یا به د هغې نائب وي. لکه ولایتونو کې والی شو، یا په نورو منطقو کې د هغې چې کوم مسؤولین دي هغه ته صلاحیت ورکړی دی، واکه ورته ورکړی دی، دغه مشران به دا حدونه قائمی. سواء ما يتعلق بالردة او بقية الحدود والتعزيرات. برابر خبره ده که دا د ارتداد حد وي یا نور حدود وي، د زنا، د غلا وغیره، یا تعزیر ورکول وي، جزا او سزا ورکول وي، دا ټول د امام حق دی. ځکه په دې کې د اجتهاد ضرورت راځي. په دې کې دا خطر شته چې څوک به بل چا باندې ظلم وکړي، خپله تربګني به وپالي. نو دې وجه نه شرعي حکم دا دی چې امام او خلیفه به خپله حدونه قائموي. نبی علیه الصلاة والسلام خپل ژوند مبارک کې په خپله حدونه قائمول، د هغې نه وروسته چې کوم خلفه وو هغوی هم په خپله باندې حدونه قائمول، او څوک چې د امام نائب وي د هغه د خوانه مقرر شوی وي هغه هم دغه صلاحیت او اختیار لري. لکه دا خبرې تفصیلا په منتهى الارادات، همدغه رنګه المهذب، فتح القدیر او منح الجلیل پدې کې ذکر شوی دی. که یو کس راولګید او په خپل سر باندې حدونه قائم کړو، نو دې ته به تعزیر ورکول کیږي، دې ته به جزا ورکول کیږي. فمن افتات علی الامام واقام الحد بنفسه فانه یستحق العقوبه والتأدیب. چا چې د امام واک په لاس کې واخستو او په خپل حد قائم کو، نو دا د عقوبت او د جزا لایق دی، دې ته ادب ورکول پکار دی. نو دا اوله خبره وا. دویمه خبره، دویمه تنبیه، دویمه یادونه دا ده، من مقاصد الدين الإحسان إلى الناس وتقديم الخدمات لهم زمنگ استاد د دین د مقصدونو څخه یو د خلق سره احسان او خیګړه کول خلق ته خدمتونه کول دا په دین کې یو مهم عمل دی د اسلامي شریعت د لوی مقاصد څخه یو ستر مقصد دا دی چې عام مسلمانانو سره موږ تاسو خیګړی وکړو نیک نیک کارونه وکړو هغه سره مرستې وکړو کومکونه وکړو خدمات وکړو سخت کې په کار شو حاجتونه ول پوره کړو مشکل تی رفع کړو په دې باندې ډېر زیات آیتونه راغلي دي احادیث راغلي دي علامه ابن عبد البر رحمه الله فرمای چې د نیکی او ښو اخلاق او احسان کولو په اړه باندې ټولو نه جامع آیت چې دی هغه د سورت النحل د آیت کریمه دی الله رب العالمین فرمای ان الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون يقينا الله رب العالمين په عدل باندې په انصاف باندې امر کوي په خیګړه کولو باندې امر کوي خپلوانو ته مال ورکولو باندې امر کوي د بے حیائی نه د ګنا نه د زیتی نه د ظلم نه منع کول کوي دا خبرې ته دا وعظ دې لپاره کوي چې تاسو نصیحت حاصل کړئ او تاسو خبره باندې ځان پوه کړئ نو ګوره رب العالمین امر کړی دی موږ او تاسو ته چې مجاهدین مسلمانان دا به د عامو خلکو عامو مسلمانانو خدمت کوي بخاري مسلم دا روایت راوړی دی جابر بن عبدالله رضی الله عنهما نه نبی علیه الصلاۃ والسلام فرمای کل معروف صدقه هر نیک عمل دا صدقه ده هر نیک عمل مراد دی وس مجاهده کستا وس په پیسو باندې نه کیږي بل صدقه وکړه په دې مسلمانانو باندې کومه نیکی ښه اخلاق کول په کار کې ورسره مرسته کول همدغه رنګه نور خیر خیګړه عمل کول دا ټول صدقه ده ستا دپاره متفقون علیه مشهور حدیث نبی علیه الصلاۃ والسلام فرمایلی دی کل سلامه من الناس علیه صدقه کل یوم تطلع فيه الشمس تعدل بین الاثنین صدقه وتعین الرجل في دابته فتحمله عليها او ترفع له عليها متاعه صدقه والكلمه الطيبه صدقه وبكل خطوه تمشيها الى الصلاه صدقه وتميط الاذى عن الطريق صدقه هر ورځ چې انسان را پاسيږي او د ورځ کې د نور راخيږي نو د دې په اندامونو باندې هر اندام باندې صدقه لازم وي نو دومره صدقه خو څوک کولی شي چې په زړه کې به دا خبره راشي دا خو ډېرې پیسې لګي ځکه د انسان په بدن کې کم اندامونه او کم جوړونه چې دي دا 360 دي نو هر ورځ چې 360 روپۍ سړی صدقه کوي نو دا خو ډېر زور غواړي نو ځکه زموږ استاد شریعت دا ډېر اسان شریعت دی نبی علیه السلام فرمایي د دوو په مابین کې انصاف کول عدل کول دا هم صدقه ده یو کس سره کومک کول د هغې په سورلۍ کې چې هغه په سورلۍ باندې کښېني دام صدقه ده هغې سورلۍ ته مال اوچتول دام صدقه ده یو ښه او خوږه خبره کول چا سره دام صدقه ده هر قدم چې د مونځ دپاره ته اخلی دام صدقه ده د لارې نه ضروري شی لرې کول دام صدقه ده نو دام نشي کولی دومره عاجز خو به نه وي که نه دغه شیان خو به کولی شي یا نور روایتونو کې نبی علیه السلام فرمایي دو رکته کول د ساخ په وخت کې د زحا په وخت کې دا هم صدقه ده دا د دغه ټولو اندامونو څخه کافي کیږي بل متفقون علیه روایت کرا غلی دی ابو ذر رضی الله عنه فرمای ما د نبی علیه السلام نه تپوس وکو یا رسول الله صلی الله علیه وسلم ارأیت ان ضعفت عن بعض العمل دا لا نبی علیه السلام کچیر ته ز کمزور شم دا دومره اعمال چې وس کوم دا ټول نشم کولای زبه کم عمل اختیار کم هغه را تو فرمایل تکف شرک عن الناس فانها صدقه منک علی نفسک د خلکو څخه خپل شر بند کا خلک محفوظ کستا د شر نه دا ستا د پاره صدقه ده په خپل ځان باندې د صدقه ده ځکه خلکو نه شر بندول دا ځان سره خیګړه کول دي تا نه خو نیکۍ سي په دې باندې که نه په ورځ د قیامت باندې بل مسلمان ته تکلیف ورکول ضرر ورکول دا ډیره لویه خبره ده کله چې نبی علیه الصلاۃ والسلام مدینې ته راغې په هغه ورځې چې اوله خبره وکړه هغې همدغه کړې وه ایها الناس افشوا السلام واطعموا الطعام وصلوا والناس نيام تدخلون الجنه بسلام اے خلکو یو څو کارونه وکي تاسو به جنت ته په اسانۍ سره داخل شي په سلامتیا سره به داخل شي هیڅ قسم تکلیف به تاسو باندې نه راځي نه په قبر کې نه د حشر په میدان کې خو دغه سلور کارونه دا په پابندۍ سره وکي په کامله توګه باندې دا ادا کوي اول سلام عام کول دویم تعامون ورکول، صدقی کول، خیراتون کول په شرعی طریقه باندې. دریم کله چې خلق دوی په دغه وخت کې تهجدونه کول. او نور روایتونه کې سره دام راغلی دي، وصل الارحام، خپل ولی پالل. دغه سلور کارونه چې تاسو وکئ تدخلون الجنه بسلام، تاسو په سلامتی سره جنت ته داخل شئ. ترمذی دا روایت راوړی دی. نو اے مسلمانانو ورونو، اے د خلافت اسلامي جنود او عساکرو، په دې دویمه تنبیه کې موږ تاسو ته زموږ استادو مشران د هغه اوامرو یادونه کوي چې هغې باندې الله رب العالمین امر کړی دی، نبی علیه الصلاة والسلام امر کړی دی، ترغیب یې ورکړی دی چې ګوره ستاسو د جهاد سره سره یو ستر مقصد دا دی، د دې عامو مسلمانانو به خیال ساتئ، د دوی به لحاظ کوئ، د دوی به خدمتونه کوئ، د دوی به کومکونه کوئ، دوی نه به مشکل لرې کوئ، دوی سره به په سخته کې مرسته کوئ، دوی سره به کومک کوئ. ظاهري کومک مراد دی، معنوي کومک مراد دی، لکه دوی ته دین خودل، خیرخواهی به دې په زړه کې وي، دوی ته توحید عقیده رسول، دوی ته صحیح دین رسول، دوی ته مون صحیح کول، دوی ته عام احکام صحیح کول، دوی ته د زنانو په اړه باندې احکام رسول، دوی په کفر باندې پوی کول، دوی په اسلام باندې پوی کول، دا تر ټولو لویه ښېګڼه ده، دا په موږ او تاسو باندې لازمه ده. همدغه رنګه د عامو مسلمانانو وجل ګورې، دا ډېره لویه خبره ده، خطرناکه خبره ده. په دې کې ډېر زیات حادیث راغلي دي، دین به ځان ساتئ. داسې کار چیرته ونه کې مجاهد وروره چې ستا د وجنې یو عام مسلمان چیرته مړ شي، قیامت په ورځ به رب العالمین ته جواب ورکې، سخت عذاب په هغه په دې باندې ورکوي، سخت خفه کیږي د مسلمان په مرګ باندې. تر دې پورې دومره خبره په دې کې راغلې ده چې د کعبې په ورانېدلو باندې رب العالمین دومره نه خفه کیږي لکه څومره چې د یو مسلمان او د یو مؤمن په مرګ او قتل باندې خفه کیږي رب العالمین. نو قتل نه به ځان ساتئ، د وجلو نه به ځان ساتئ. همدغه رنګه نور خیر او ښېګڼه به ورسره کې، دا خو فلحال زموږ وس نشته، کنه په کم ځای کې چې مسلمان دی، د دې کور کور ته به موږ او تاسو مالی کومکم رسو، د دې فریاد به هم اورو، د دې مشکلات به هم اورو، دی ته به انصاف هم ورکوو، څوک چې په ظلم کوي د هغې لاس به هم نیسو. وس هم موږ او تاسو خپل وس مطابق کوو، خو لا هم وس نشته. دغه نظر سره به دې خلکو ته ګورئ، دا خلک ځان متاثره کوي چې دا عوام مسلمانان ستاسو د اخلاقو نه متاثره شي، ستاسو د عباداتو نه متاثره شي. رب العالمین دعاګانې وغواړئ چې رب العالمین موږ ته قبولیت راکړي، ورس په ورځ باندې زموږ دا دعوت د عوام مسلمانانو ته ورسي، د زموږ په حقانیت باندې پوه شي. د کفر د طرف نه میډیاګانې ډېرې زیاتې دي، تبلیغات ډېر زیات دي، تاسو به کوشش کوئ چې د عوامو خیرخواهي ولټوئ. داسې به نه وي چې ورک کمړه دا خو جهاد نه کوي، ورک کمړه په دې کې خو دا صفت دی، دا صفت دی، نه. ګناه سره به بغض کې، خو دغه کس سره د اسلام د وجه نه به ته محبت کې، تر څو پورې چې کفر دې په کې نه وي لیدلی، تر څو پورې چې په دې کې ناقص د اسلام نه راغلی، اسلام یې نه مات شوی، دا ستا اسلامي ورور دی، دې سره به مینه کې، دې سره به محبت کې، د دې به نصرت کې. دا په تا باندې واجب دي، دا په تا باندې لازم دي. او کله چې ته دغه اراده لرې، رب العالمین تاته توفیق هم درکوي. خو کله چې ستا دغه اراده نه وي، کله چې ته دا خپل ورور نه ګڼې، دې ته په ټیټه سترګه باندې ګورې، نو بیا رب العالمین تاته توفیق هم نه درکوي. همدغه رنګه په تا باندې به وختونه تیر شي، تا باندې به زمانې تیر شي، همدغه یو وي او تر شهادت پورې به دا یو ګرځې. نازما وروره، ځان سره خلق بلد کا، خلق دین طرف ته راوبله، خلق په کفریاتو کې اخته دي اسلام طرف ته راوبله، خلق په ګناهونو کې اخته دي نیکی او طاعت طرف ته راوبله. زما ورونو، په دې علاقو باندې به موږ او تاسو ته الله رب العالمین حکومتونه راکړي انشاءالله، د رب نه امیدوار یو. تاسو بیا وګورئ چې اسلامي نظام د عوامو سره کم رقم چلند کوي، څنګه سلوک کوي. نو دغه دوه مختصری یادونې په دې کې ذکر شوي وي. کتاب په خاتمه کې وایي، نن سبا د دنیا چې څومره دولتونه دي، څومره نظامونه دي، څومره حکومتونه دي، دا ټول د وطن پالنې څخه عبارت دي. د دوی دوستي، د دوی دښمنۍ معیار وطن دی. که څوک وطندارو، هغې سره مینه هم کوي، هغې ته مشري ورکوي، هغې سره خواخوږي هم کوي، د هغې په غم باندې خفه کیږي، د هغې په درد باندې دردیږي، د هغې په خوشحالۍ باندې خوشحالیږي. تر دې پورې هغه ملکونه چې هغې تش په نوم باندې د اسلام دعوه کوي، هغې کې هم دا مرض راغلی دی، سوا د الدولة الاسلامیه نه، چې دا صرف او صرف په اسلام باندې آباد دی. دا صرف او صرف په توحید باندې آباد دی. دلته دوستی او دښمنی دا په اسلام باندې کیږي. که یو مسلمان عربي وي اسلام پکې وي دای ورور دی، خو که اسلام پکې نه وي دای دښمن دی. که عجمی دی که د هر ځای دی، او څوک هم چې د خلافت اسلامي د واک په ساحو کې پاتې شوی دی هغې دا خبره د خپل سر په سترګو باندې لیدلې ده چې د مختلفو ژبو خلک د خلافت اسلامي سوري لاندې ژوند کوي، د مختلفو علاقو خلک، د مختلفو رنګونو خلک، د مختلفو قومونو خلک، د یو ټولو سره د ورونو په شان چلند کیږي، دا ټول خپل رونه بلل کیږي، اسلامي حقونه دې ته ورکول کیږي، دې ته مشریانې ورکول کیږي، د دې عزتونه کیږي، د دې اکرام کیږي. او دا نظر د کفري نظر دې زمورونو اے عوام مسلمانانو، چې تاسو دې کافرو د دې پولو د وجنه په قومونو کې په علاقو کې تقسیم کړی یاست، چې دا پاکستان دی، دا افغانستان دی، دا ایران دی، دا سعودي دی، دا مصر دی، دا لیبیا ده. نه، دا پولی کفري پولی دی چې دې پولی نه دی خو مسلمان دې د خپل رور وي، او پولی نه اخوا مسلمان ته ورور نه وي، یا دې پولی نه دی خو که کافر هم دی دې ته خپل رور وي نعوذ بالله، او پولی نه اخوا یو مسلمان دی سل په سله په اسلام کې داخل دی، مؤمن دی، موحد دی، دې ته خپل رور نه وي، نو دا ګوره اسلام نه دی، دا کفري نظر دی. دا کفارو د اسلام هیبت او رعب کمولو دپاره دغه تفریقي منګ تاسو کې راوستي دي، دغه پلونه تیر شي، دغه حواجز موانع د منځه وی وړي. مسلمان ټول یو شی، که هغه د پاکستان دی او که افغانستان دی، که هغه عربي دی او که عجمي دی، که هغه د هر قوم دی، که هغه تور دی او که سپین دی، ټول یو لاس یو موټی په قرآن او سنت باندې راټول شي، د یو خلیفه د بیرغ د لاندې راټول شي. عبدالله ابن عمر رضی الله عنهما فرمایي چې نبی علیه الصلاة والسلام د فتح د مکی په ورځ باندې دا خطاب کو، وی ویل: یا ایها الناس ان الله قد اذهب عنكم عبیه الجاهلیه وتعاظمها بآبائها، فالناس رجلان: رجل بر تقي كريم على الله، وفاجر شقي هين على الله، والناس بنو آدم، وخلق الله آدم من التراب. اي خلقو، الله رب العالمين تاسو نه د جاهلیت فخرونه ختم کړی دي. په خپلو پلارانو باندې فخر کول ځان لوی ګڼل دا په اسلام سره ختم شو. دا خبرې خلق په دوه قسمه دي: یو هغه سړی چې نیک عمل وي، متقی وي، رب العالمین باندې عزتمند وي، او بل هغه سړی دی چې هغه ګناهګار دی، بدبخت دی، دا سپک دی په الله رب العالمین باندې. دا خلق ټول د آدم علیه السلام بچی دي، او آدم علیه السلام الله رب العالمین د خاورې نه پیدا کړی. يا ايها الناس انا خلقناكم من ذكر وانثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اكرمكم عند الله اتقاكم ان الله عليم خبير. رب العالمين دا اعلان کړی دی چې تاسو مې د آدم علی السلام او د حوا علیه السلام نه پیدا کړی یاست، او دا ډلې او قبایل خو مې دې لپاره جوړ کړی دی چې تاسو یو بل وپیژنئ. نور عزتمن خو هغه څوک دی چې هغه متقی دی. رب العالمین په زړونو باندې خبردار دی، هغه د سینو په پټو خبرو باندې پوه دی. نو اے مسلمانانو، تاسو ته موږ دا دعوت درکو، که تاسو په هر علاقه کې یاست، که تاسو هر قوم سره تعلق لرئ، که مسلمانان یاست، زموږ دروازې درته کلاوې دي. راشئ د خلافت اسلامي صفونو سره یو ځای شئ، او تنظیمونو والا خلکو باندې دا غږ کو چې اے تنظیمونو والا خلکو، اے د تنظیمونو د لاندې جنګیدونکو جنګیالیو، که چېرته تاسو د اسلام دپاره جنګیږئ، نو تاسو خو شرعي سیاست تا دومره واورېدو، دومره خبرې تاسو وپېژندلې، نظامونه مو پېژندل، اسلامي دولت مو پېژندو، دارالاسلام دارالکفر مو پېژندو، نو اوس تاسو ولې د دغه خلکو په بیعتونو کې پاتې یاست؟ هغه خلک چې د کفارو د مفادو دپاره کوششونه کوي، اسلام د غلبې دپاره نه جنګېږي، نو ولې د اسلامي صفونو سره نه یوځای کېږي؟ هغه خلکو بیعتونه پرېږدئ، هغې اطاعت نشته چې هغې د ایسای په اشارو باندې چلیږي. موږ تاسو دا دعوت درکو، تاسو زموږ دا بیانات واورئ، شرعي سیاست نه ځان خبر کړئ، نو تاسو به بیا دغه تنظیمونو سره بیعتونه پرېږدئ. دا خبره به تاسو ته واضحه شي ان شاء الله. او خپلو مجاهدینو باندې دا غږ کو چې اے مجاهدینو، تاسو خو سیاست شرعي واورېدو، د امام حقونه هم واورېده، د سمع او طاعت خبره هم واورېدله، لهذا کوشش وکئ په دې دین باندې نورم ځان پوه کئ، او دې ته عملی جامه ور واغوندئ، دا په عمل کې ښکار کوي، داسې اطاعتونه وکي چې تاریخ کې ستاسو یادگار پاتې شي، داسې کلک صف جوړ کړي د مسلمانانو چې په ټوله نړۍ باندې د اسلامي نظام قیام د پاره بنیاد شي، اساس شي، ستا قوتونه، ستا خولې، ستا محنتونه، ستا کوششونه، ستا د شوګیری شپې تیرول په دې باندې یو مضبوط او قوي اسلامي نظام او تمکین الله رب العالمین قائم کړي. داسې همتونه ولرئ، داسې عمل وکړئ په دې شرعي سیاست باندې، او د هرې یوې ډلې سره د دغه شرعي حکم مطابق وجنګیږئ په هر میدان کې، په هر سنگر کې، هر ځای کې مضبوط قدمونه کیدئ، کلک گزارونه ورکړئ دغه باطل پرستو خلکو ته، هغه خلک چې د الله رب العالمین د دین د قیام په مخ کې خنډ شوي دي، دا د مخ نه لرې کړئ چې په دې ټوله نړۍ باندې اسلامي نظام او اسلامي احکام نافذ شي، او دغه تور نبوي جنډه، دغه تور نبوي بیرغ په هر یو بام باندې، په هر یو کور باندې، په هر یو دفتر باندې، او په هر یو بلډینګ باندې دا نافذ شي او دا ورپیږي. او د عمراو څخه هم دا غوښتنه ده چې اے عمراو، د خپل رعیت په اړه باندې الله رب العالمین نه ډیر خوف وکي، ویریږي دغه ځوانان او دغه خلک، دا رعیت چې په دې سختو کې تاسو ته ځان حواله کړی دی، د دې به رب العالمین تپوس کوي، د یو یو کس په اړه باندې به تپوس کیږي، د یوې یوې لمحې په اړه باندې، د یو یو فعالیت په اړه باندې به تا نه تپوس کیږي. لهذا کوشش وکه، غفلت نه ځان وساته، دغه رعیت د الله رب العالمین د دین په قیام کې په احسنه طریقه باندې استعمال کا، د دې د فعالیتونو څخه ښایسته استفاده وکه، او دا ټول د اسلام د بریا لپاره سوق کا، دا استعمال کا، د دې استعدادونه په اسلام کې استعمال کا. او همدغه رنګه پارو مرتدینو ته دا وایو چې ان شاء الله ورځ تر بلې عام مسلمانان په دې خبرو باندې پوهیږي، د تنظیمونو په حقیقتونو باندې هم پوهیږي چې یو تنظیم دا د انحراف لار خپلوي او اسلام نه لرې کیږي، د اسلام حقیقي بچیان به هم وپیژني، او هغه ورځې به بیا لرې نه وي ان شاء الله چې د عراق او شام په شان پاکستان او افغانستان، ایران، همدغه رنګه دا نورې کفري علاقې لکه هندوستان او چین او روس او ازبکستان وغیره، دا علاقې به رب العالمین مسلمانانو ته ورکي اگر که تاسو خنداګانې کوئ، اگر که تاسو ته دا خبرې ډېرې لرې ښکاري او تاسو وایس چې دا د مجاهدینو د خولې خبرې دي، خو انشاءالله په کمه ورځ چې دا اسلامي امت را بیدار شو نو بیا به ستاسو دلته ورځې کمې وي انشاءالله. والله غالب على امره ولكن اكثر الناس لا يعلمون. تر دې پوري زمنګ دا کتاب پای ته ورسېدو، رب العالمین نه دا دعا کو چې موږ او تاسو ته ولدي علم را نصیب کی، بیا د دې مطابق عمل کولو توفیق را نصیب کی، او بیا موږ او تاسو نه قبول کی د قیامت په هغه سخت ورځ کې زمنګ او تاسو اعمال نامه کی ولي کی. امين. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين. أنا الشهيدان ندي ديت بغسل و... سوف نمضي للمعالي لا نبالي لا نبالي، سوف نمضي للمعالي لا نبالي لا نبالي، لا تلينوا أو تهينوا واشمخوا مثل الجبال، حطموهم دمروهم واسحقوا رأس الضلال، لا تلينوا أو تهينوا واشمخوا مثل الجبال، حطموهم دمروهم واسحقوا رأس الضلال، واسحقوا رأس الضلال. سوف نمضي للمعالي لا نبالي لا نبالي، سوف نمضي للمعالي لا نبالي لا نبالي.